40% taniej. 4,79 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Życzliwie przypomnę, że w nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas. Tymczasem 18 minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. 25 dzień października, jest piątek. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Odpowiadały za błąd w sztuce, nie wysłały karetki do ciężko chorego. Dyspozytorka pogotowia została skazana wobec lekarki nocnej opieki. Postępowanie umorzono. Wyrok zapadł w Białymstoku. Inspektorat Ochrony Środowiska ma wstępne wyniki kontroli w firmach, które utylizują odpady z warszawskich oczyszczalni. Amerykańskie więzienie opuszcza Maria Butina. Była rosyjska agentka. Ma być deportowana do kraju. Pół roku więzienia w zawieszeniu dla dyspozytorki pogotowia. Wobec lekarki nocnej opieki zdrowotnej sąd warunkowo umorzył postępowanie. Prawomocny już wyrok zapadł w Białymstoku. W procesie obie kobiety odpowiadały za błąd w sztuce. Nie podjęły decyzji o wysłaniu karetki do 40-letniego mężczyzny w Hajnówce. Chory zmarł. Obie dopuściły się zaniedbań, uzasadniał wyrok sędzia Dariusz Niezawitowski. Zaniechania ze strony dyspozytorki pogotowia są w zasadzie bezsporne i niewątpliwe. Kwestia troszeczkę inaczej przedstawia się w odniesieniu do drugiej z oskarżonych. Oskarżona miała obowiązek zrobić wszystko, żeby do pacjenta pomoc trafiła. Można gdybać. Gdyby oskarżona zawiadomiła pogotowie, prawdopodobnie nikt zarzutu jej by nie stawiał. To są zaniechania, które naraziły pacjenta na bezpośrednie zagrożenie życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W grudniu 2012 roku w środku nocy na pogotowie zadzwoniła matka chorego, informując, że ma wysoką gorączkę i trudności w oddychaniu. Prosiła o przysłanie karetki. Gdy została przez dyspozytorkę odesłana do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, również tam prosiła o przyjazd lekarza, ale bezskutecznie. 3 godziny później ponownie na pogotowie zadzwonił brat chorego. Mówił, że pacjent jest silny i nie ma z nim kontaktu. Tym razem karetka została szybko wysłana, choć jedynie z ratownikami, bez lekarza. 40-letni mężczyzna zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jego śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Kontrola firm utylizujących odpady z warszawskich oczyszczalni wykazała pierwsze nieprawidłowości. Kontrolerów wysłał Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z awarią spalarni w oczyszczalni Czajka. Inspektorzy sprawdzają, jak działają przedsiębiorstwa, które odbierają odpady ze stołecznych zakładów, mówi zastępca naczelnika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiecki. Ustaliliśmy, że wyjeżdżają one poza teren województwa mazowieckiego, dlatego te informacje zostały przekazane do właściwych miejscowo wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, które podjęły już czynności kontrolne w tych podmiotach, weryfikując m.in. legalność sposobu postępowania z tymi osadami ściekowymi, a także to, czy te podmioty w ogóle mają uprawnienia do tego, żeby prowadzić tego rodzaju działalność gospodarczą. Pełne wyniki kontroli inspekcji mają być znane w tym roku. Spalarnia odpadów w oczyszczalni Czajka nie działa od grudnia. Trwa naprawa. Jak informuje MPWiK, jedna linia spalarni ma być uruchomiona jeszcze do końca grudnia. Śledztwo w sprawie awarii prowadzi prokuratura. Wczoraj do MPWiK i stołecznego ratusza wkroczyli funkcjonariusze CBA. Starcia z policją i zamieszki towarzyszyły wizycie prezydenta Emmanuela Macrona na należącej do Francji wyspie Réunion. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Przez 2 dni wizyty prezydenta Piątej Republiki trwały niepokoje na Réunion. Już przed jego przylotem na wyspę w pobliżu lotniska policja musiała interweniować, by usunąć grupy młodych manifestantów. Do najbardziej gwałtownych starć dochodziło w miejscowości Port, 20 km od Saint-Denis, stolicy wyspy, położonej na Oceanie Indyjskim i zamieszkałej przez około 800 tysięcy osób. Do starć dochodziło kilkakrotnie, bo po rozproszeniu grup młodych ludzi atakujących policję kamieniami i koktajlami Mołotowa, manifestanci zbierali się na nowo. Palili zaparkowane na ich trasie samochody, także te znajdujące się na firmowych parkingach. W salonie Peugeota spłynęło 20 pojazdów. Prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że chce ożywić gospodarkę wyspy, której mieszkańcy borykają się z bardzo wysokim bezrobociem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Maria Butina wraca do Rosji. Kobieta, która przyznała się do udziału w spisku przeciwko Stanom Zjednoczonym, wyszła dziś z więzienia na Florydzie. Odsiadywała tam karę 1,5 roku więzienia. Rosjanka została przekazana służbom imigracyjnym i ma być deportowana.

Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po godzinie 18 i rozumiem, że plany na weekend ustalone, nic tylko realizować. Choć jeszcze pani Katarzyna pisząca ma pytanie i wątpliwość, co upiec, bo zamierza coś piec, coś słodkiego. Może kruche ciasto ze śliwką? Henryku, witam. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się, witam. Witam. Pan z radą podobno, tak? Tak. Taką drobną poradą, która się może przydać może jeszcze też innym osobom, które nie wiedzą co upiec, mają jakiś nagłych, niespodziewanych gości. Tak. Ja mam taki jeden właśnie jak gdyby produkt, który zawsze sobie przygotowuję, czyli ciasto. Taki produkt reprezentant, tak? Tak. No powiedzmy, szybkie, niespodziewane, jakieś tam... No ale co to takiego, bo po prostu nie wytrzymamy z ciekawości. A ja to nazywam piegustem. A z racji tego, że w tym cieście jest maka. I on wygląda taki jak przesitko nakrapiany, czyli opalamy, czyli piegustem. I tak, szklanka maku, szklanka mąki, szklanka cukru, szklanka jajek. To jest 5 dużych, 6 małych. Szklanka roztopionego masła i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mm-hmm. Wszystkie produkty sypkie mieszamy razem, dodajmy jaja, mieszamy, na koniec masło, mieszamy. I piegus, domyślam się, minut do godziny. I piegus... Można to przełożyć powidłami śliwkowymi, jeżeli ktoś lubi. No i wychodzi całkiem szybkie takie ciasto. Przygotowanie trwa w sumie 5 minut, pieczenie. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam. Prawie 14 minut po godzinie 18. Polscy eurodeputowani domagają się reakcji instytucji unijnych po najnowszych doniesieniach w sprawie Nord Stream 2. Rosyjscy aktywiści, przypomnijmy, poinformowali w tym tygodniu, że przy budowie gazociągu wykorzystywani są rosyjscy więźniowie. O sprawie Karol Surówka. Władimir Oseczkin przebywa na azylu we Francji. 5 lat temu musiał uciec z Rosji. Od 8 lat prowadzi bowiem stronę Gułagu Net. Udostępnia tam zdjęcia, filmy i dokumenty, które naświetlają nadużycia w rosyjskim systemie więziennictwa. Niemalże codziennie pojawiają się tam nowe doniesienia o przypadkach stosowania tortur, wykorzystywania na tle seksualnym i przymuszania do pracy w ciężkich warunkach. Najnowsze śledztwo Gułaguniec dotyczy wykorzystywania więźniów przez rosyjskie państwowe spółki. Jak się okazuje, są wśród nich firmy powiązane z Gazpromem, zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2. My na dany moment prowadzimy śledztwo. Obecnie prowadzimy śledztwo w sprawie okoliczności zmuszania tysięcy więźniów do robót. Jest to właściwie praca niewolnicza. To gułag w wersji 2.0, gułag XXI wieku. Gułag XXI wieku. Według Władimira Oseczkina więźniowie są zmuszani do pracy dla państwowych spółek nawet przez 15 godzin dziennie. Jeśli odmówią, może im grozić śmierć, dodaje aktywista. Z Oseczkinem w Strasburgu spotkała się m.in. europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. W rozmowie z Polskim Radiem zaznaczyła, że będzie domagała się kontroli w tej sprawie. Nie wiem, jaki jest status tej informacji. Myślę jednak, że to jest sprawa, którą należy bardzo poważnie rozpatrzyć i jestem przekonana, że za tym jednak coś stoi. Będziemy sprawę badać, będziemy potwierdzać, będziemy pytać instytucji, będziemy nagłaśniać. Ilja Zaslawski z Fundacji Wolna Rosja mówi, że w jego kraju powszechnie wiadomo, że więźniowie wykorzystywani są do, jak to określa, niewolniczej pracy. Jego zdaniem sprawa ta nie została jednak wystarczająco nagłośniona w Europie. Sprawa pracy niewolniczej to problem, który będziemy musieli dokładnie zbadać. Od lat już mamy informację, że więźniowie są m.in. zmuszani do szycia ubrań roboczych. Robiły to na przykład członkinie Pussy Riot, gdy były w więzieniu, w strasznych warunkach. W tym czasie dyrektor zakładu karnego kupował apartament w Miami. Nord Stream 2 ma zostać poprowadzony po dnie Bałtyku i połączyć gazoporty w Rosji i Niemczech. Najnowsze informacje przekazane przez rosyjskich aktywistów tylko pogłębiają wątpliwości wokół tej inwestycji. Część specjalistów od lat alarmuje, że gazociąg uzależni Europę bardziej od Rosji oraz że inwestycja jest szkodliwa dla środowiska. To zdumiewające, że jakikolwiek europejski kraj chce się angażować w Nord Stream 2, mówi Alan Riley, specjalista do spraw polityki energetycznej przy Atlantic Council. Weźmy tylko niemiecki interes narodowy. Dla samych Niemiec to szalenie niebezpieczne. Niemcy bardzo się uzależniają. Nie chodzi tu już nawet tylko o to, że Rosja mogłaby odciąć gaz. Być może nigdy tego nie zrobi. Kraj ten wystawia się po prostu na zagrożenie. Przez Bałtyk prowadzą bardzo ruchliwe szlaki morskie. Wypadek z kotwicą mógłby uszkodzić kilka z tych rurociągów. Niewykluczona jest też działalność terrorystyczna. Według Władimira Oseczkina rosyjskie władze starają się uciszyć informacje w sprawie wykorzystywania pracy więźniów przy państwowych projektach. Aktywista twierdzi, że regularnie pada ofiarą ataków hakerskich i kampanii fake newsowych w sieci. Karol Surówka, Polskie Radio. Władimir Oseczkin 4 lata temu uciekł z Rosji, uzyskał azyl we Francji i tam prowadzi stronę gułagu.net. Zarejestrowanych jest tam około 80 tysięcy osób. Byli więźniowie, ich rodziny, a także anonimowo wypowiadający się rosyjscy urzędnicy. Program trzeci, 17 minut po 18. Sara Vaughan. Till I die, I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live till I die. They're gonna say, what a gal. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing, I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live till I die. The blues all lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live, live, live, live till I die. I'll lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then, hallelujah, gonna dance, wanna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live, live. Live until I die. Cię, Sarah Vaughan. No ciekawe, jakie mogą być plany na weekend pana Adama. Witam pana, panie Adamie, kłaniam się. Kłaniam się. Pewnie związane z planami szczupaków, nie jest tak? Najpierw panu opowiem, co w tym tygodniu się zdarzyło. Otóż złowiłem na rzece pstrąga tęczowego. Jeden kon ma 1 kg. Piękna, smaczna ryba, lewnięta spod prawa. Nie ma okresów ochronnych, ani wymiarów ochronnych. Można ją łowić jak sieć. Dowolnie, gdzieś. Tak. Wie pan co, i teraz tak. Ja zrobiłem ją normalnie tak jak ala śledź. To jest ryby łososiowate, można tak robić. Słodkowodne, bo morskie to wszystkie. I tak. I do tego jak kilka dekot ryby, tak wieczorem na kolację, do tego pół lampki białego wina z dzikiej białej róży. Wie pan, cała medycyna może kłania się człowiekowi w pas. Ale pan jeszcze jedną rzecz opowiem. Tak. Pan to chyba jeszcze z tego pokolenia, który wie, co to gra brydża. No tak, dużo dobrego słyszałem. Koledzy zawzięcie grali, to prawda. O, no to może pan... Wie pan co, graliśmy ostatnio brydża i pierwszy raz w tym roku wylicytowałem szlema piki i nie mając karty szlemowej go ugrałem. I to jest news, to jest news. No tak, i nic o tym nie było w serwisie sportowym programu trzeciego. Bardzo zatem dziękuję panu za uzupełnienie. Panie Adamie i drodzy państwo, pamiętajmy, w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki, wskazówki cofniemy z godziny 3:00 na 2:00. Mnie wszystko jedno. Ja i tak wstaję, o której się chce. Jestem zwolennikiem, żeby tych zmian czasu nie było, dlatego że jest to szkodliwe przede wszystkim dla nas ludzi. Dla kogoś, kto jest zorganizowany, ta godzina czasu jest niepotrzebna. Bardzo dobrze, dłużej się będzie spało godzinę. Ciągle musimy się przestawiać, prawda? I nigdy nie wiemy, czy godzinę dłużej śpimy, czy godzinę dłużej musimy pracować. Co można przez godzinę? Zjeść wolniej śniadanie, mieć czas dłużej, nie wiem, pospać sobie. Doktor Mariusz Kicia, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydaje się, że dzisiaj w zasadzie wszyscy tracimy na tej zmianie czasu, bo ona została wprowadzona ponad 100 lat temu po to, żeby oszczędzać na oświetleniu fabryk, ulic, ze względu na właśnie przesuwanie się tego początku dnia i nocy w ciągu roku. Dzisiaj tak naprawdę samo zużycie energii do oświetlenia pomieszczeń jest relatywnie małym wydatkiem w porównaniu do zużycia energii w ogóle. Ryszard Morawski, zegarmistrz. Stopniowo powoli, że 3 dni tak to poustawiam, poreguluję. Jeżeli chodzi o zewnętrzne zegary, no to przyjeżdżam w nocy gdzieś tak po 10:00, jak już jest mały ruch tam, no żeby na rano był już czas, nie? No bo stanie klient rano i wie już, która jest godzina. Renata Szafraniec, jestem internistą w poradni lekarza rodzinnego. Z jednej strony mamy własny zegar biologiczny, taki zegar wewnętrzny, który rządzi naszymi takimi rytmami dobowymi i lepiej go oczywiście nie zakłócać, ale też jest taka prawda, że mamy zdolności takie przystosowawcze do tego, żeby zmieniać pory snu i czuwania. Aczkolwiek zawsze jest to stres dla organizmu, więc jeśli nie musimy zmieniać czasu, to lepiej tego nie robić. Osoby zdrowe mają szansę przestawić się na te zmiany czasu w ciągu 3-4 dni do tygodnia. Natomiast większy jest problem rzeczywiście z osobami z chorobami przewlekłymi, z osobami, które już mają problemy ze snem. Te osoby gorzej znoszą takie zmiany czasowe. Cały ten zachód związany z przestawianiem zegarków powoduje dużo więcej problemów związanych z logistyką. Bankomaty czasami potrafiły przy tej operacji zmiany czasu nie funkcjonować prawidłowo, gdzieś gubiły transakcje, rozliczenia. To są właśnie te pociągi, które stoją w szczerym polu, bo muszą godzinę przeczekać, co nie jest komfortowe dla tych, którzy akurat tymi pociągami przejeżdżają. To jest kwestia na przykład rozliczania czasu pracy, pracowników w ogóle, gdzie ta godzina nagle się dodatkowa pojawia, a potem w ciągu roku oczywiście ginie, to się bilansuje, ale w krótkim czasie to musi być jakiś sposób szczególny, rozliczona, tak zaopiekowana. Dyrektywa unijna sugeruje likwidację zmiany czasu w całej Unii. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Jedno jest pewne, od kwietnia tego roku państwa unijne mają, do kwietnia, przepraszam, mają zdecydować, który czas wybrać. Czy letni, czy zimowy? O czas pytała Liliana Kaczmarczyk. 24 minuty po 18:00 to Camero Cut. T-Song. I brought some water for small tea. It's real enough, you know what I mean. I said today's the night, it's really here. This rain, this thunders, this atmosphere. I'd like to talk. talk about things which are flat, which really mean you're sitting here a disobchair and wondering that there is no space around. Pani Marzena napisała, wysłuchałam pana Adama i teraz mi się jeść chce, a już po 18. Proszę zrobić wyjątek, raz jeden nie zaszkodzi. Zawsze można to zrzucić na zmianę czasu, nieprawda? Dwadzieścia sześć minut po 18:00. Siedem trójek na początku 22. Pendariusz, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką propozycję. Od czerwca powinno się o 10 minut co miesiąc przestawiać zegarek i od grudnia też przestawiać. I nikt by tego nie zauważył. No tak, oprócz tych przestawiających. Pozdrawiam pana. Siedem trójek na początku 22. Bazar Różyckiego doczekał się wpisu do gminnej ewidencji zabytków. Co to oznacza? Ano, oznacza to, że nawet w przypadku przebudowy czy rewitalizacji Różyc musi zachować swoją tradycję bazaru z historią. A ta historia jest długa i bardzo bogata. O, proszę pani, ja tutaj już 20 parę lat mieszkam. A jeszcze jak tu nie mieszkałam, to tu przyjeżdżałam. Były czasy, że z całej Polski tu przyjeżdżali. Tak się założyło, czy kurtkę, czy jesionkę, to proszę pani, bez poprawki. Jak ułożyć? No. Bazar Różyckiego. Wcześniej podlegał ochronie na podstawie wpisów do układów urbanistycznych ulic Brzeskiej albo ulicy Targowej. Przy jako, okazji. Tak, przy okazji, jako bazar. Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. A nam zależało na tym, żeby zwrócić uwagę na jego funkcję, tą, która była wpisana od początku jego funkcjonowania. Kiedy żyję, to pamiętam, że ten bazar był, ale nie przypuszczałam, że to koniec XIX wieku. Połowa XIX wieku, czyli czas Lalki Prusa. Marek Miller, autor książki Co dzień świeży pieniądz, czyli Dzieje bazaru Różyckiego. Tam była taka mała ziemia obiecana na tej Pradze. Podciągnięto kolej. Handel bydłem i końmi był początkiem wielkich bazarów, z których narodził się bazar Różyckiego. Targowa była piękną aleją na środku. Drzewa i fontanny i klomby. A Różycki był po prostu finansistą, człowiekiem, który prowadził rozliczne interesy i w tym skupował placę. Miał takiego załóżnika żydowskiego, który się nazywa Manes Ryba i ten Manes Ryba, że tak powiem, bezpośrednio zarządzał bazarem. Miała być rewitalizacja, były plany. Proszę panią, my nie mamy tutaj żadnego wpływu na to, bo to jest teren prywatny. Różyckich od Brzeskiej, to tam większą różnicę pani zauważy, bo tam zaczyna się trochę cyganeria robić, artystyczna, jakieś kawiarnie, trochę uporządkowane. A to tak jak były budki, tak są. A to dla państwa dobrze czy źle? No jak? No to są nasze miejsca pracy, oczywiście, no że dobrze. Żeby to wyrobić, to w ogóle nie ma cudów. Musi pani zapłacić ZUS, podatek, czynsz. Póki jeszcze mamy na czynsz, to przychodzimy. W każdym razie klientów zapraszamy. 2/3 tej powierzchni odzyskali spadkobiercy Różyckiego. 1/3 pozostała w władzy Warszawy. Miała być rewitalizacja. Czy coś wiadomo, jaka jest przyszłość? Bo podobno się nie porozumieli. Z tego, co wiem, to spadkobiercy właścicieli chcą budować galerię handlową. Natomiast projekt został zawieszony w czasie, ale nie odsunięty całkowicie, więc mam nadzieję, że w momencie, kiedy miasto już będzie dysponowało finansami, to rozpoczną się prace związane z adaptacją przynajmniej tej części, która jest miejska. Co to daje, że jest w tym wykazie Bazar Różyckiego? To znaczy, że konserwator, wydając zgodę na jakiekolwiek zabudowy tego terenu, musi się kierować tą kwestią, że jest to jednak bazar. Dawaj pani, bo nie mam czasu. Kupiłam go zapłacić, chcę pani, już kupiłam. Na Różycu to ja wszystko kupuję. Mnie jakoś tu wszystko pasuje, no nie wiem. Bardzo ładne czeskie. Nie bardzo. A z tych pani by nie chciała? A nie byłaś, proszę pokazać. Ale biały pani chce? Wie pani, no coś jasnego. Jedyny bazar w Warszawie, który ma duszę. Już nie będziemy widzieli pani, która siedzi okuta w 3 jesionki i wcina pyzy z metalowego talerza. Tego wszystkiego już nie zobaczymy. Bazar Różyckiego trafił zatem na listę zabytków z innymi obiektami stolicy, na przykład z kinami Iluzjon, Stolica, Halą Torwar czy fabryką czekolady Wedel. A o Różyca pytała Ewa Dudzińska. Pani Marzyna, dziękuję za radę. Zjem śledzika w takim razie. Dobry pomysł. A jak waga mi powie, że przytyłam, to odpowiem jej, że jej czas się przestawił. Można powiedzieć, że jej czas minął. Wagi, pani Marzyno, są już nieco demode. W nocy temperatura od 7 do 11, a jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15, nawet 16 na północy do 21 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany, dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Południowy i południowo-zachodni. 7 trójek na początku 22. Pani Mariola, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym jeszcze a propos zmiany czasu, bo mój przedmówca mówi o 10 minutach, a ja mam taki kompromis, żeby zmienić czas o pół godziny i byłoby już raz na wieku wieków załatwiony temat. No tak, ale pozostanie problem, czy przestawiamy do przodu, czy do tyłu. A to już jest obojętne. A wedle uznania. I kompromis, tak, i zamykamy temat. To tak możemy przyjąć. Każdy przestawia, proszę państwa, jak lubi. Zapraszamy do reklamy. Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz. W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG za 2069. Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 809 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Golfa. Na przykład o jego inteligentnych asystentach jazdy, dzięki którym każda droga staje się bardziej przyjemna. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Golf czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 12 000 zł. Volkswagen.

Dzień dobry. Widziała pani te napisy, które zostały odkryte tutaj na pani budynku, gdzie pani prowadzi sklep? No, ja. Teraz jest tu sklep obuwniczy, tak? Dobrze widzę. Jest od lat. A w 42 był tutaj sklep z tytoniem. No to nie wiem. W 42 to mnie jeszcze na świecie nie było. To nie wiem. Właśnie tam drapali coś, szukali, ale nie wiem, co to miało oznaczać. Jest to na pewno jakaś ciekawostka, zwłaszcza dla młodych ludzi. No niech zobaczą, jak to było. Co powinno się zrobić z tym szyldem? Co by pan zrobił? No wie pan, ja to bym go zostawił. Przybił jakąś tabliczkę. Co miasto zrobi, to nie wiem. Przemysław Staniszewski, prezydent miasta Zgierza. Ciekawe odkrycie. Myślę, że będziemy starali się w jakiś sposób to zachować. O ile uda się tylko gdzieś wydobyć jeszcze większą głębię, może dla potomnych. Właśnie pokazując to, jakie tego typu obiekty, jak to kiedyś, dawniej, bez takich wielkopowierzchniowych reklam, można było pokazywać, co tak naprawdę, jaki się sklep prowadzi, zachęcając do korzystania. No i tak naprawdę, jak wyglądało życie miasta swego rodzaju przez osoby w nim funkcjonujące. Czy pani widziała te napisy tam, które są na murze Nie. zostawione? Jak pani tu wyjrzy z tej strony? No tak. No wie pan, to chyba nie zwracali na nic uwagi, przytynkowali, bo tutaj też coś jest, nie? A może się okazać, że przy kolejnej rewitalizacji obiektów, termomodernizacji tych obiektów, wyjdą jeszcze podobne tego typu malunki i będzie to takie charakterystyczne dla przestrzeni miejskiej. Często zresztą przywraca w sytuacjach, kiedy tworzone jest na terenie miasta Zgierza, w obszarze parku kulturowego chociażby, różnego rodzaju projekcje filmowe, czy też wykorzystywane jako sceneria filmowa. Może to będzie asumpt do tego, żeby ktoś ten element również w przyszłości wykorzystał. Wiele jeszcze rzeczy się kryje, o których my nie wiemy. Ile chodziliśmy po chodnikach, po zmarłych ludziach i w lasach i wszędzie. Także wie pan, to jest nieuniknione, że jeszcze długo, długo będziemy odkrywać. Historię Zgierza odkrywał Piotr Krzysztof, jak pani Marzena skomentowała. Wreszcie coś pozytywnego o Zgierzu. Pan Piotr ma tendencję do wyciągania z mojego miasta wszystkiego, co najgorsze. 19 minut do 19 i program trzeci. To Manam. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Tylko tango i zespół Manam. Program trzeci, prawie 16 minut do 19. Za chwilę. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, ale bardzo grzecznie i z zapałem nawet animuszem reklamowałem pański program, pańskie pasmo po godzinie 16. I słusznie, bo to gwóźdź programu, panie. Tak jest. Dobrze. Szybko zaczynamy, Dziękuję. Szybko zaczynamy, bo treści więcej do przekazania niż czasu. W Warszawie, a dokładnie pod Warszawą, w Centrum Targowym Ptak, rozpoczęły się targi Motor Show. Byłem tam dziś i cóż, Genewa to nie jest. Frankfurt też nie, ale może dla wielu odwiedzających to może być jedyna albo pierwsza okazja do zobaczenia nowych modeli, albo właśnie starych. Takich na przykład, jak jeździły kiedyś, jak rajdowy Ford Janusza Kuliga, czy Star, który woził polskich wspinaczy w Himalaje, kiedy jeszcze w Himalaje jeździło się samochodem. Ale są też samochody, których jeszcze nie widać na naszych drogach. Na przykład można zobaczyć zupełnie nowe Peugeot 208, albo chyba największą atrakcję targów, nowego Land Rovera Defendera, mówi Paweł Kuskowski. Stoimy przed całkowicie nowym Land Roverem Defenderem, samochodem, na który nie tylko my w Land Roverze czekaliśmy, ale cały świat czekał. Przeszło 4 lata, albowiem w 2015 zakończyła się produkcja pierwszej generacji, albowiem ten samochód był w niewiele zmienionej formie produkowany od 1949 roku, więc przyszedł czas na dużą zmianę, no i jesteśmy świadkami nowej ikony na miarę XXI wieku, czyli auta, które duchem i możliwościami nawiązuje do swojego protoplasty, ale jednak jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, kabinę, ale też technologię, która jest pod maską tego auta, no zmienia wszystko. Obejmij jednym rzutem oka ten samochód z początku i ten, przed którym jesteśmy teraz. Land Rover Defender, jak wspomniałem, produkowany 70 lat, zmieniały się silniki, wyposażenie, natomiast konstrukcyjnie ten samochód wciąż bazował na aucie z 1948 roku, więc te zmiany były konieczne i widzimy to również na pierwszy rzut oka. To, co się na pewno nie zmieniło, to jest charakter tego samochodu. Dzielność terenowa. Tutaj inżynierowie postawili sobie jasny cel. Kąty natarcia, prześwit, głębokość brodzenia mają co najmniej pozostać takie jak w poprzedniku, a w niektórych elementach nawet przewyższać poprzednika, jeśli chodzi o głębokość brodzenia. Poprzedni Defender, czy ten, którego już który nie jest produkowany, 70 cm głębokości brodzenia, ten model może nawet poruszać się po brodach do 90 cm, więc tutaj ta technologia tak naprawdę przynosi wymierne efekty, które będą na drodze, a raczej na bezdrożach bardzo się przydawało. W przypadku Defendera trzeba było postawić na ten główny atut, jaki ten samochód w sobie ma od tych 70 lat. Co zmieniło się pod maską, co zmieniło się w środku, jak można w radiu ten samochód opisać? Tak naprawdę zmieniło się wszystko. Mamy nową przestrzenną ramę aluminiową, bardzo wytrzymałą. Defender poprzedni jednak całkowicie na innej konstrukcji był oparty. Mamy nowe silniki, również hybrydowe. Będzie hybryda plug-in. Jest silnik sześciocylindrowy o mocy 400 koni, więc dla tych osób, które potrzebują tego wysokiego momentu obrotowego, szczególnie w terenie, taka jednostka jest dostępna, ale również jednostki wysokoprężne. A jak wygląda kabina? To jest połączenie dzielności terenowej z luksusem w środku? Z jednej strony mamy oczywiście ten praktyczny aspekt tego samochodu. Nie mamy tapicerki klasycznej, tylko gumowe wnętrze, które będzie można powycierać, więc zdecydowany ukłon w kierunku tych, którzy rzeczywiście eksploatują ten samochód w celach już prawdziwie zawodowych czy offroadowych. Natomiast no też ukłon w kierunku tych, którzy nie chcą rezygnować z tej technologii w samochodzie, czyli nowy system multimedialny, ale przede wszystkim elektronika, która będzie nam pomagała podczas jazdy offroadowej. Teraz elektronika będzie sterowała blokadami różnicowymi, blokadami mostu czy reduktorem. A o tym zapewne trudniej opowiadać nawet niż o tym, jak wygląda tapicerka. Trzeba po prostu spróbować. Kiedy samochód będzie w Polsce, kiedy będzie można go kupić i próbować? Samochód jeszcze do niedzieli na targach Warsaw Motor Show, natomiast pierwsze samochody do salonów trafią wczesną wiosną. No, trzeba przyznać, że kawał samochodu. Trwają targi w Warszawie, trwają też odrobinę, tylko większe targi samochodowe w Tokio. A tak na serio, to poważna, coroczna impreza na oddali. Przenieśmy się teraz do Tokio na chwilę, zorientujmy się, co tam ciekawego. Tegoroczne targi w Tokio nie zaskakują, ale nie oznacza to, że nie ma tu interesujących nowości. Tak jak na innych tego typu motoryzacyjnych imprezach na świecie, widać, że producenci samochodów przestali jedynie mówić o elektromobilności i przeszli od słów do czynów. Najważniejszymi z perspektywy Europejczyków samochodami pokazanymi na Tokio Motor Show są Mazda MX-30 i Nissan Ariya Concept. MX-30 to samochód elektryczny w wersji produkcyjnej z baterią o pojemności 35,5 kWh. Według informacji Mazdy pojazd ma moc około 140 koni mechanicznych i zasięg od 190 do 240 km w zależności od stylu jazdy. Samochód pojawi się w Europie w przyszłym roku. Ciekawostką jest, że ma być dostępna wersja z tak zwanym range extenderem, którym będzie silnik Wankla. Z kolei Ariya to samochód koncepcyjny zaprezentowany przez Nissana także z napędem elektrycznym. Według informacji przedstawicieli marki pojazd ma zostać wyposażony w dwa silniki elektryczne, po jednym na każdą oś i ma mieć zasięg ponad 500 km. Wersja, która pojawi się w salonach sprzedaży, ma być niemal identyczna z zaprezentowanym konceptem. Na stoisku Hondy gwiazdą był model Jazz, który trafi do Europy w wersji hybrydowej. Poza tym mocnym akcentem było zaprezentowanie najnowszej generacji Toyoty Mirai, czyli samochodu zasilanego wodorem. No more boring cars, tak jakiś czas temu powiedział Akio Toyoda, prezes Toyoty. Wygląda na to, że firma podąża za tymi wytycznymi. Ciekawie zaprezentowało się także Suzuki, które pokazało koncept kary, a w tym, moim zdaniem, najładniejszy pojazd targów Suzuki Waku SPO. Co poza tym, tak jak na innych targach rzucali się w oczy wielcy nieobecni. Spośród europejskich producentów pokazali się tylko Renault, Alpina i Mercedes-Benz. Tomasz Korniejew, redaktor naczelny Moto.pl. Generalnie targi samochodowe tracą na popularności, a szkoda. Obiecywałem, że będziemy kontynuować sprawę różnych czujników w samochodzie. Im nowszy samochód, tym bezpieczniejszy. Jakiś czas temu w samochodzie mieliśmy tempomat, potem tempomat aktywny. Teraz można mieć tempomat, który nie tylko będzie utrzymywał stałą odległość, ale będzie przewidywał, jaka będzie droga i dostosowywał do niej prędkość. Juliusz Szalek rozmawiał z Przemysławem Lulką. Kiedyś czujniki parkowania po prostu sygnalizowały odległość od przeszkody. Dzisiaj mamy również funkcję hamowania awaryjnego. Jeżeli kierowca się zagapi i nie do końca słucha tych czujników, samochód sam zahamuje. Jeżeli mówimy o systemach typu właśnie lane assist czy side assist, kiedyś tylko pokazywały zagrożenie zjazdu z pasa ruchu. Dzisiaj korygują automatycznie ruch wibracjami na kierownicy i informują kierowcę, że coś jest nie tak. Aktywny tempomat to już nie jest tylko to, że utrzymuje odległość od samochodu przed nami jadącego, ale tak jak właśnie powiedziałeś, jeśli widzi rondo, to automatycznie hamuje. Jeśli widzi krętą drogę, to dostosowuje prędkość do warunków. Skąd wie, że jest kręta droga? No bo jest nawigacja. I to wcale nie muszę mieć ustawionego celu, tylko po prostu widzi to z nawigacji. Więc tych funkcjonalności jest dużo. Ciekawą rzecz zauważyłem w tym systemie, który utrzymuje samochód w pasie ruchu. Możliwe jest nie tylko centrowanie jazdy, czyli na środku pasa, ale na przykład jeśli ktoś lubi jeździć bardziej po prawej, to samochód się tego nauczy. Dużo jest takich systemów, które uczą się stylu jazdy. Czasami kierowcy lubią trzymać się nie lewej krawędzi, ale bardziej prawej. Dzięki temu, że rozpoznajemy te linie i mamy funkcję adaptacyjnego prowadzenia po torze jazdy, jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób, dzięki kamerze, która kilka sekund wystarczy, że wie, którą stroną się poruszamy, zawsze do niej będzie wracać. Natomiast uczenie się systemów jest dzisiaj coraz częstsze, dlatego że kierowca ma faktycznie mieć większy komfort jazdy, ma czuć się bezpieczniej, ma ten system poprawiać jego reakcję, ma zapobiegać niebezpieczeństwu. Ale czasami zdarza się tak, że choć one bardzo poprawiają bezpieczeństwo, zwiększają to bezpieczeństwo, no to czasami nie zadziałają. Czy to jest tak, że system jest jeszcze ułomny? Czy może tak, że kierowca musi doskonale wiedzieć, jak dany system działa, żeby spodziewał się, jak on w końcu w codziennym ruchu będzie funkcjonować? Patrząc na moje doświadczenie, bardzo mało klientów czyta instrukcje obsługi. Efekt jest taki, że wtedy, kiedy jadą samochodem, rzeczywiście nie do końca wiedzą, jak dany system działa, w których warunkach prawidłowo będzie działać. Nawet wtedy, kiedy mówimy o kontrolkach, nie do końca wiedzą, kiedy kontrolka sygnalizuje jaki status. Efektem tego faktycznie mogą być sytuacje, kiedy kierowca jest lekko zdziwiony tym, co się dzieje z samochodem. Dzisiaj, tak jak już mówimy, jest to wstęp do jazdy autonomicznej, ale jeszcze to nie jest autonomia. To jest na razie jazda automatyczna w oparciu o kontrolę kierowcy, o to, że po prostu panuje nad sytuacją, kontroluje również to, co się dzieje z samochodem i oczywiście jest przekonany do tego, że jest w stanie te wszystkie symptomy, które daje samochód do tego, żeby pewne rzeczy wykonywać samodzielnie, nie zaskakują go na drodze. Oprogramowanie to jest cykl różnych prób, różnych obliczeń, różnych rozpoznanych, że tak powiem, obiektów. Człowiek jest jednak najbardziej doskonały. Póki co żaden system nie jest w stanie go zastąpić w 100%. Natomiast jest już w stanie go bardzo mocno wspomóc w chwili, kiedy odwróci swoją uwagę, kiedy spojrzy nie w tą stronę, a akurat zmienia się sytuacja na drodze. I myślę, że tutaj jest ogromna wartość również w zmniejszeniu wypadków właśnie dzięki temu, że systemy myślą za nas, podejmują decyzje za nas i wspierają nas wtedy, kiedy ta sytuacja rzeczywiście jest bardzo już taka niebezpieczna. Nowy samochód, bezpieczniejszy samochód, a najlepiej, już tak zupełnie najlepiej oczywiście nie dopuszczać do sytuacji, w której systemy będą musiały zadziałać. I jeszcze ciekawostka ze świata motorsportu. Fernando Alonso pojedzie w najbliższym rajdzie Dakar w Arabii Saudyjskiej. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 pojedzie Toyotą. No i szykuje się niezły dwuosobowy Dream Team, bo jego pilotem będzie sam Mark Coma, wielokrotny zwycięzca Dakarów. Będzie się z nimi ścigać m.in. Kuba Przygoński. Wielka rzecz, że Fernando Alonso będzie ścigał się na Dakarze. To jest na pewno dla niego duże wyzwanie. A dla nas spotkać się z takim kierowcą, który ścigał się w F1, no jest to zawsze coś fajnego. Więc dość z mojego dużego doświadczenia, na pewno tam łopatę i będzie musiał ten samochód jednak odkopywać. Parę razy podczas rajdu Alonso pewnie szpetnie po hiszpańsku zaknie. Do usłyszenia na trzecim biegu za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy. Panie kolego, pan spojrzy na zegar, bo ja już... 55. O właśnie, dziękuję, lekko niedowidzę. No to już wszystko państwo wiedzą. On a winter's day, I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Wątek wagi, jak państwo być może pamiętają, pojawił się w audycji, wątek ryzykowny, a Marek ma zepsutą wagę. Szczęściarz nie musi sprawdzać, jak chudnie. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski, Diana Kral. Do usłyszenia. Stopped into a church, I passed a long way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie sery w kawałku marki Bluedino 30% taniej. Oraz wszystkie jaja marki Złota Nioska też 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia.